assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen. Waaye ku yor say billet aljanna di diri say grambubu sol say mukkaasi yu rafet yu weex sol sa mbaxana ak sa kaala tabarkàlla mel na nga bëgg a mel ci toilette aksi ba bunt aljanna taxaw te si billet mala iblis fëkk ko kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm foofa la jàmm yem salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm rek moo cay tege moo tax amul alif ak laam moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw gis nga àllaaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baa bi mel noonu ndax jàmm ma nga yem ca tabarakàlla foofee. nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mës a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj ba mu agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën mu ne gisuma lu ko gën adduna gisuma lu ko gën àllaaxira moom jàmm yàlla njàlla may jàmm. malaaka yooyu ne leen tibutum teey ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayibun set ngeen wecc waaw fadxuluha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi fadxuluha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi surtout zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett gis nga tibutum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquun alabrar tibutum maanaam tahartum min danasi almaasi waldunubi fadxulu aljannata daar alxulud gis nga moo tax aljanna ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la maanaam am na ñu fay seete àdduna si fi nekk boo fi tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaalé. léegi nag li feek ñu ngi signaalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu la ñu mel ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet. bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëhannama wala yu demee ni ki yooyu ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ni buñ ñëwee daañu mën a dugg aljana tibutum fadxuluha xaalidina fiha moo tax fi ci àdduna lañ war a fexe ba am tibutum te mooy set wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi set wecc ci ay bakkaar lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seeni bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñu leen fadxuluha daal leen di dugal ci daaral karaama bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teranga. waaye tabarakàlla ni ma ko waxee woon rek da nga gis nit ñoo xam ne fa seytaane nekk fa la ñuy xëy fu mu nekk fa la ñuy gont ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolier dugal leen ca gaara si tolier ya tabarakàlla di jubbanteeko walbati ba loola métti ci ñoom lool loolu mooy tax ba ñi nag ñoom ñu leen fadxuluha xaalidin surtout zumar aaya juróom ñaar fokk ak ñett fadxuluha dugg leen ko mu di aljanna xaalidin yàlla nañu ko yàlla wax yàlla nañu ko malaaka yi wax yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarakàlla te bañ a am benn coono. waxaalu ñu ne alhamdulillah waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah waaw jot na sëkk waaw jot na sëkk nag waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sag mbaax tabarakàlla jàpp sag njàmbaare jàpp si yépp dem fële am ay jafeñ-jafeñ yàlla bu ñu ko yàlla nattoo moo tax ku dem foofa rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan wayantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru waaw mu ko daan wayantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru su pënd ba wuree yomal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bari coow rek yaa gën a yaa war bu baax waaw mel ni montor yi fi ne rek bu ñu tasee ban heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne na sa morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amana tabarakallah alakhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah jant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'da deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñoon bu ngeen sonne jarñu bu ngeen ñaqé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi na tabarakallah wa awrafana al-ardha mu fete lañu suuf ci wa awrafana mu fete lañu al-ardha suuf ci te moy mu don na lañu ndax da nga deggul ci alquran mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñu ñew fi nak nga dal ne wa awrafana al-ardha natabawwa ñi wacc min al-jannati ci al-janna ji haythu nasha'u fu ñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بنيو فدغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنيخ اجر العاملين فيض ني دون جف fa ni'ma aka bax ajrul amilin payu jef ke di gis nga bamuy jexal ci wa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin bimuy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul amilin payu jef ke di kon jef amna solo lol ñak jefit mom tabarakallah day galankori mbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jef da ci dul meuna ñak fok ngay jëf waye yalla baxna rek yalla bari na yermande yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah jëf fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ju ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al malaikata malaakaya hafina ñinga wër min hawlil harshi tala wër arsh hafina ñinga biiw min hawlil arshi tala wër arsh arsh rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jog def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atté baynahum sen digënté ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqq ci ak malu biñu atté ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جوكيم نيتال خاتوم ñaar témir ak fan wèr ak ñet nak alhamdullahi rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñu subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu autoné risque ci morom ja bakkan def fa tabarakallah yalla téré déré touru nga gis gañ mu ñew dal ci dérat ja naan ba mandi daat ni alhamdullahi rabbil alamin fila suwaji accident wuton ci all bi wagn wowo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi dal dem taxaw ci garab gele dal ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu mbeug lol am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xecc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ne cepp ci ko fasu wa lek ci ba sour naw dal ci garab ga dal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fas fi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekte mu taxaw ca kaw garab gani alhamdulillahi rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu jiko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprenti bay chauffeur bi ñoom dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdulillahi rabbil alamin ndax nangam ka fay sang neew ya te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey ji du maaj. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daadi jaay juróom ñaari matière percale am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daadi ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ne alhamdulilahi rabil alamin man de suu kii ki wutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj kolanja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabil alamin. Gaay daan ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii ba moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ne alhamdulilahi rabil alamin. Ñu àgg fañ koy robe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu sunni seen mbax na daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis nii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri le moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbax na mi ñii dugal i kayit ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisam gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daal toog fee daat ni alhamdulilahi rabil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la juddu dat sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab lañ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suul ñoom tam daat ne alhamdulilahi rabil alamin. Xoola rek liy wax lépp alhamdulilahi rabil alamin ci deexu waa ji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daat ne seen borom alhamdulilahi rabil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtu sumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. Moo tax masaibu xawmin ni inda xawmin fa waayidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañ wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee danga dekki. Saar bii di suratu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon a yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tontu leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu bind doomu aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sa war di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. Saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka wa taala. sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñeme won yalla jëme sawara lolou mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafiri moy surat bi nga xamne moy ñeen fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafiri mo nek ñeen fukelu sar makka la wacc dina bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafiri manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar bu wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak jaxan xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mam dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné melo suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey reeylu bi nga xamne dañ koy reey reeylu sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañu alku ci lañu topone balen yalla jappé bu di len alak mu japp len akhsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ño yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange ya jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp tit waysal qulub lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarkalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejj Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamne boko jange dalay won magay suñu borom bi nga xamne natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamne ñukoy bokale diko jema andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom wonene al mu'minu kafir ak kuy gumrak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamne tud nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi waw chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin khaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañoo tof tolo tabarakallah bokk benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halal ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci nam ak nim ko terele kon loolu moy suratu ghafiri yalla ñalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yëm té lu ci nekk ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neen hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di firé li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتشك تيري بي من الله منغا جوغتي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تيد با لوني ساج نكو ديف العليم يالا مي خام با دو جاوال لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه نياري مات لا العزيز العليم موتاخ سوتي ديفي الغي كين دوكو تودي نيت العزيز كين دوكو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دوتا اغ الغي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك tabal kal des na ko tudde aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dal ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabal kal tur bobu nak mom biñu dem suratul hujurat dañu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñu tuddu ñu di leen tuddé nonu lu ko moy rek yaquti daal di tambalé jiddu suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi daal di andi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri zambi ak mëna jéggelé bakkar wa ghabil tawb ak mëna nangou tup mo jéggelé bakkar moy nangou tup waya shadid al iqab ku metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewal la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanamam ëlëk xolé yi melo rek ko mëna boole ghafir zamb nga ne waw mune qabil tawb nga ne waw shadul iqab fi tawl motax kon da ngay nekk digënte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digënte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terleene bi waye bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fétalé sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fétalé sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek loolu mom du fatte da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko loolu mëna la jural sheytaane jëm la ca tarqis lo motax ndeysaan leg leg nga gis lu di sagan rek dan yalla ku bax la waaw lu nit yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu litit na nga xamne non la ñu bax ñi doon tité tabarkallah legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafir ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay woné na yalla kenn la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay yene woné yalla kenn la ñu wedd yalla dong ci yarante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla yi neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci mukk nga daldi woru ci ñoom japp ni ñi lañu def fasnu yalla wala tegena fen fofu mudi soratu ghafiri ay ñent teg lañ ci seen baram ñu ñaan yalla may ñu katan bañu delu ci wat ci aaju mu jidi ñew bu sabbe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall andak ci walu kharlawi al ustaz mohammed al amin dondé ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir len di andil aljum jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci al qur'anul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانت تي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومب لين ليب يومب لين من لولو بومو تخ nga japp ne ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq yalla neena kazzaba di weddina qablahum lujitu wa quraysh di weddi yonent bi muneko kazzaba di weddi wonna qablahum lujitu sa mbok yi di ma weddi qawm nuhin nitin nuhya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu len di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg khakh yunus bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom netti na lan mim ba'dihim ginaaw ñoñ noox ñi ñepp kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti na la ko te suma sa mbokk yi moytu wul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu kaad wona ci ñom dañoy yitte wo wona jog song seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galankor ko ci lamuy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne gisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhuzu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaara duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé lolo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënt umma nak kul ummatin